El Rimes Musicals a Musicòpolis, la companyia d'aquest tema ballable de Parachute Youth amb el seu original mix i el Runaway que acabau d'escoltar. Anem tot un clàssic. A continuació, el Sabor a mi, Duetos. És el disc de Lucho Gatica, que s'acompanya de diferents gent. En aquest cas, amb aquesta cançó, ho és de Miguel Bosé. Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor. Musicòpolis, la capital de la música i la teva radiofórmula musical. Teràpia de xoc, mira'm. Per què no et quedes una estona? Per què marxes sense dir res? Per què no et busques una bona excusa? Tantes hores esperant-te al costat de casa teva i a les fosques, només per dir-te una vegada, una vegada, només per dir-te mira, mira, mira, mira, mira, mira, que jo t'espero, mira, mira, mira. camina. Vinga, noi, camina. El seu cos et domina. Tantes frases desesperades, tantes fotos mal enfocades, rebentada per la festa. Per què no explotes, apareixes i em segueixes? Només vull dir-te una paraula, una paraula, només per dir-te. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira, que jo t'espero. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira, i és que el teu cos em domina. El teu cos em domina. Vinga, noi, camina. El seu cos et domina. Acabes de gaudir de la música dels Teràpia de Xoc, també mitjançant Musicòpolis, portant-vos les seves noves cançons. Sens dubte aquesta de Leiva, que es diu Terriblemente Cruel. Para que no pierda la atención, tal vez Acabes d'escoltar la música fantàstica, tot s'ha de dir, de Laura Pausini, al costat d'en Marc Anthony. Amb dos ens portaven aquesta nova versió d'un dels temes clàssics. El podem trobar també amb aquest àlbum de grans èxits. Laura Pausini, Marc Anthony, amb Se Fue. La trobem a 20 grandes èxitos de Laura Pausini, amb Marc Anthony, aquesta versió. I ara els Backstreet Boys, Show Them What You're Made Of. I've seen it all a thousand times, falling down, I'm still alive. Am I, am I? So hard to breathe when the water's high. No need to swim, I learn to fly. So high, so high. I find the truth in a child's eyes when the only limit is the sky. Myself you. Then we'll start to close. Like a lion, I will survive. Will I? Will I? You gotta stand for something. Even if you stand alone, don't be afraid. It's gonna be alright. You'll find the truth in a child's eyes when the only limit is the sky. The living proof, I see myself. Close it. Sentim el tema de Jesús Farfán amb Carmen Sánchez de Musicòpolis. Es diu Poison. És aquest verí que ens arriba en format de música. You're like a poison, like a wound. You kill me slow with a wound. Tenguem la baradeta i ho fem en Justin Bieber. Aquest segment de Musicòpolis arriba al seu final. Es diu Change Me, Canviem. To accept all the responsibility, I go out of my way to live all the words that you say. Maybe you could change you could be the light that opens up my eyes, make all my wrongs right, change me, change me, change me. Don't fight fire with fire. If I'm screaming, talk quieter. Understanding and patience. Feel the pain that I'm facing. Be like serenity. Help reposition my mind. Take a chance, make a difference in my life. Maybe you could change. Maybe you could change me. Maybe you could change me. Ooh. Maybe you could be the light. You could be the light. It opens up my eyes. It opens up my eyes. Gonna be, if you're with it, then I'm with it now.